เมื่อเธอไปแล้วสู่ป่าสู่โคนไม้หรือสู่เรือนว่างพึงพิจารณาให้เห็นโดยประจักษ์อย่างนี้ว่ากายนี้มีทุกข์มากมีโทษมากคือในกายนี้มีอาพาธต่างๆเกิดขึ้นกล่าวคือโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคกายโรคที่ศีรษะโรคที่หูโรคที่ปากโรคที่ฟันโรคไอโรคหืดไข้หวัดไข้มีพิษร้อนไข้เสื่องซึมโรคกระเพาะโรคลมสลบลงแดงจุกเสียดเจ็บเสียวโรคเรื้อรังโรคฝีโรคกลากโรคมองคร่อลมบ้าหมูโรคหิดเปื่อยโรคหิดด้านกุฏธราชโรคละอองโรคโลหิตโรคดีซ่านเบาหวานโรคเริมโรคผุพองฤทธิ์สีดวงทวารอาพาธมีน้ำดีเป็นเหตุอาพาธมีเสมหะเป็นเหตุอาพาธมีธาตุลมเป็นเหตุไข้สันนิบาตไข้เพราะฤดูแปรปรวนไข้เพราะบริหารกายไม่สม่ำเสมอไข้เพราะออกกำลังเกินไข้เพราะวิบากแห่งกรรมความไม่สบายเพราะความหนาวความร้อนความหิวความกระหายการถ่ายอุจจาระการถ่ายปัสสาวะดังนี้เธอพึงเป็นผู้พิจารณาเห็นโทษในกายนี้อยู่ด้วยอาการอย่างนี้นี่แหละเรียกว่าความหมายรู้ในการเห็นโทษคืออาทีนวสัญญาและนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกนำสิ่งที่เป็นพุทธพจน์คำสอนของพระพุทธเจ้ามาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังเราจะต้องกลับมาหาที่ตัวแม่บทท่านผู้ฟังเวลาเราเจอเหตุการณ์ใดๆในชีวิตประจำวันฟังเรื่องใดๆมากลับมาพุ่งมาแล่นมาวิ่งมาเข้ามาหาสิ่งที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะได้ธรรมะเราจะเห็นตามความเป็นจริงได้เมื่อวันก่อนท่านผู้ฟังข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปที่จังหวัดขอนแก่นไปเจออุบาสิกาท่านหนึ่งอายุประมาณ40กว่าอุบาสิกาท่านนี้ก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารแล้วก็ได้คุ้นเคยกันมาเป็นเวลาพอสมควรแต่ครั้งล่าสุดที่พบอุบาสิกาท่านนี้ก็เมื่อ3เดือนก่อนก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีรูปร่างก็พอสมส่วนหน้าตาก็แจ่มใสทีนี้เมื่อวันก่อนได้มีโอกาสไปพบอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าสภาพที่เห็นณวันก่อนนั้นไม่เหมือนกับ3เดือนที่แล้วท่านผู้ฟังแต่เป็นคนที่ผอมซูบเหมือนไม้เสียบผีผิวพรรณนี่ก็กระดำกระด้างไปนะคือมองดูเนี่ยไม่รู้เลยจำไม่ได้เลยว่าเป็นคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนถ้าเผื่อญาติไม่บอกให้ทราบแต่ว่าคือคนนี้คนนี้ก็จะจำไม่ได้เลยระลึกไม่ได้เลยเอาทำไมมีความเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดนั้นเพียงแค่เวลา3เดือนจริงๆไม่ถึง3เดือนด้วยซ้ำท่านผู้ฟังแค่2เดือนเขาบอกว่าเมื่อ2เดือนที่แล้วมีอาการปวดท้องก็ไปหาหมอหมอวินิจฉัยพบว่าเป็นมะเร็งท่านผู้ฟังเป็นมะเร็งขั้นที่3แล้วก็รักษากันอย่างด่วนเลยทีนี้ทั้งฉายแสงให้คีโมอะไรต่างๆทำให้ร่างกายจากที่เคยมีน้ำมีนวลจากที่มีสุขภาพร่างกายดูภายนอกเนี่ยเหมือนแข็งแรงไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงใดๆรับประทานอาหารก็ดีต่อสุขภาพเป็นคนทำบุญทำกุศลแต่2เดือนที่แล้วกลับถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งขั้น3ด้วยแสดงว่ามันเป็นมาอยู่นานก่อนแล้ว นะเป็นหลายปีแล้วแต่เพิ่งจะมาตรวจพบนะขั้นตอนกระบวนการรักษาก็เลยทําให้มีสภาพออกมาอย่างที่เห็นโอ้โหท่านผู้ฟังเอ้ยคิดว่าคงจะจินตนาการตามได้เหมือนไม้เสียบผีน้ำพร้อมเนี่ยหนังนี่ติดกระดูกนะแก้มนี่ตอบลงไปตานี่โบเข้าไปผมนี่แข็งกระด้างผิวนั้นก็หยาบนะคือเหมือนเป็นคนละคนนะคือเป็นคนละคนกันเลยล่ะดูกันไม่ได้ทั้งที่บุคคลผู้นี้ไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงตามที่หมอเขาจะวินิจฉัยกันได้ว่าเออทำไมคุณเป็นมะเร็งอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงไม่ได้สูบบุหรี่ครอบครัวก็ไม่ได้สูบบุหรี่กินเหล้าแต่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมโรคภัยไข้เจ็บสมัยนี้นะท่านผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคมะเร็งเนี่ยมันเหมือนจับสลากเอาไม่ได้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงใดๆอ่ะคุณจับสลากเอาคุณได้คุณก็เป็นแต่ทำความเข้าใจซะมันเป็นอย่างนี้แต่ทำไมข้าพเจ้าคิดถึงพระสูตรนี้ทันทีเลยท่านผู้ฟังเป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าบอกกับท่านพระกิริมานนท์นั่นคือหมายถึงว่าฝากท่านพระอานนท์ไปบอกนั่นคือบอกให้ท่านพระอานนท์ฟังสั่งให้ท่านพระอานนท์เนี่ยเอาข้อมูลตรงนี้ไปบอกท่านพระกิริมานนท์ที่กำลังนอนสมป่วยอยู่ในเรื่องของการเห็นโทษในกายนี้แต่กายนี้เป็นรังของโรคท่านผู้ฟังเป็นของรังโรคคำว่ารังโรคเนี่ยคือถ้าเรานึกถึงรังนกหรือรังหนูเวลาที่ถ้าเราไปเปิดรังนกดูเราก็จะเห็นทั้งตัวแม่มันตัวพ่อมันตัวลูกมันบางทีเห็นไข่ด้วยแต่รังหนูนี่ก็เหมือนกันตัวน้อยอะไรยั่วเยี้ยเต็มไปหมดเราก็ยังรวมถึงของเขิงอะไรที่มันพามาหอบมาอาหารของมันอุจจาระมันตัวอ่อนมันตัวแก่มันแต่บางทีก็มีซากตัวที่ตายอยู่ในนั้นด้วยเนาะเยอะแยะไปหมดนี่คือรังของมันจะเป็นอย่างนี้ร่างกายของเราท่านผู้ฟังเป็นรังของโรคนะโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆนี่อยู่ในกายนี้นะไม่มีทางอยู่ที่อื่นนะโรคภัยไข้เจ็บไม่ได้อยู่ที่ต้นไม้ไม่ได้อยู่ที่ท้องฟ้าไม่ได้อยู่ที่ทะเลไม่ได้อยู่ที่เครื่องมืออะไรต่างๆทางการแพทย์ใดๆทั้งสิ้นโรคทั้งหมดท่านผู้ฟังที่หมอเขาวินิจฉัยเขาจะให้ยาคุณมากินหรือยาคุณมาทาอาการเจ็บป่วยแสบร้อนหนาวไข้อะไรต่างๆจะเกิดขึ้นในกายนี้เท่านั้นกายนี้จึงเป็นรังของโรคเป็นที่รวมของโรคเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นความหิวความกระหายอันนี้บ่งบอกถึงความที่ร่างกายมันไม่ดีแล้วนะถ้าคุณหิวเนี่ยแสดงว่าธาตุไฟมันมากเกินไปและมีเวทนาเกิดขึ้นถ้าคุณอิ่มจนอึดอัดแสดงว่าธาตุดินมันมากเกินไปและมันไม่สมดุลมันก็จะมีอาการเกิดขึ้นและเป็นโรคเป็นความไม่สบายและจนกระทั่งถึงโรคใหญ่ๆชนิดที่หมอรักษาไม่ได้เช่นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือโรคเอสหรือโรคมะเร็งนะซึ่งบางทีปัจจัยเสี่ยงหรือเหตุในการเกิดโรคต่างๆเหล่านี้มันเกินที่จะคาดเดาด้วยวิทยาการสมัยปัจจุบันแต่คุณสูบบุหรี่แน่นอนคุณอาจจะมีปัจจัยเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งแต่คนที่สูบบุหรี่ก็เยอะแยะที่ไม่ได้เป็นแต่คนที่ไม่สูบบุหรี่แล้วก็อีกเยอะแยะที่มันก็เป็นมะเร็งนั่นมันเกิดขึ้นได้ท่านผู้ฟังแล้วมันไม่เกิดที่อื่นมันเกิดในกายนี้แน่นอนนะเป็นรังของโรคแล้วทำไมมันถึงมารวมกันอยู่ในที่นี้เพราะร่างกายของเราเนี่ยท่านผู้ฟังมันรับเละหมดทุกอย่างอะไรคุณหามาใส่ในกายนี้บ้างล่ะนะอาหารการกินเริ่มก่อนเลยเวลาคุณกินเนื้อสัตว์กินหมูกินปลาอะไรพวกนี้นะสิ่งนั้นก็ต้องตายก่อนแต่คุณจะไปกินหมูสดสดคือหมูที่ยังเป็นอยู่เนี่ยหรือปลาที่มันยังเป็นอยู่มันก็ไม่ได้ก็ต้องให้มันตายแล้วใช่ไหมพอสิ่งมีชีวิตอะไรก็ตามแต่ท่านบอกเลยเริ่มตายแล้วเนี่ยพอตายแล้วเนี่ยนะคือหมดชีวิตแล้วเนี่ยมันจะเริ่มเน่าทันทีแต่ต้องให้เขาฆ่ามาใหม่ๆนะเขาบอกว่าเป็นหมูสดมันไม่สดหรอกท่านฟังมันตายแล้วนะมันไม่ได้มาดิ้นได้อะไรได้ตายแล้วมันก็จะเริ่มเน่าของที่เน่าเริ่มเน่าแม้แต่เพียงน้อยหนึ่งก็ตามมันจะมีความเป็นพิษอยู่ในสิ่งนั้นอยู่แล้วเพราะว่าเวลาเน่าแล้วเนี่ยพวกจุลินทรีย์อะไรต่างๆมันก็จะผลิตของที่มันจะเป็นพิษออกมาอุจจาระของมันเนี่ย ็จะมีความเป็นพิษเข้าไปในกายของเรามันก็จะเป็นพิษพิษมันก็สะสมไปสะสมไปแล้วมันยังไปรวมกับของในร่างกายของเราอีกร่างกายของเราเนี่ยไม่ได้มีตัวเซลล์อย่างเดียวนะท่านผู้ฟังยังมีสิ่งมีชีวิตที่ทางภาษาการแพทย์เขาเรียกว่าไมโครบพวกนี้เป็นพวกจุลินทรีย์บ้างเป็นพวกแบคทีเรียอะไรต่างๆที่มันอยู่ในระบบกระแสเลือดระบบทางเดินอาหารที่จะต้องพึ่งพาอาศัยมันก็อาศัยอยู่ในกายของเรานี้และมีสิ่งมีชีวิตอีกเยอะแยะเป็นล้านๆตัวอยู่ในท้องอยู่ในไส้อยู่ในเลือดของเรานั้นมันก็ผลิตของเสียเหมือนกันมันก็เป็นพิษเหมือนกันแต่ทําให้อายุเนี่ยมันเสื่อมถอยไปเสื่อมถอยไปในการที่มันดําเนินไปเนี่ยก็คือค่อยไหม้ไปเรื่อยๆเผาไปเรื่อยๆถ้าเราดูอย่างฟืนเนี่ยค่อยๆไหม้ไปค่อยๆเผาไปเนี่ยจากที่เป็นแท่งแข็งๆสีดําใช่ไหมมันก็จะค่อยเปลี่ยนสภาพไปทีละน้อยเล็กน้อยเป็นขี้เถ้าออกมาขี้เถ้าออกมาจนกระทั่งไม่เหลืออะไรกายของเรานี้เป็นอย่างนั้นท่านผู้ฟังนั้นมันก็จะค่อยเสื่อมถอยไปตั้งแต่วันที่มันเกิดมาเสื่อมถอยไปตั้งแต่วันที่มันเกิดมานี่มันอาจจะเสื่อมถอยมาในรูปของการเจริญขึ้นนั่นคือสั้นลงสั้นลงนะแต่มันเห็นเป็นรูปของการเจริญขึ้นเสื่อมถอยเห็นเป็นรูปของการพัฒนาลงนั่นคือไม่ได้เจริญขึ้นละแต่ว่าแย่ลงแบบนี้ก็มีแต่บางคนอาจจะคิดว่าโอ้ฉันไม่ได้กินเนื้อฉันกินพืชนะพืชคุณตัดมาจากต้นนะชีวิตมันก็เริ่มจะสิ้นสุดแล้วนะทีนี้พืชมันยังดีหน่อยแต่ถ้าคุณตัดมายังไม่นานบางทีคุณเอาไปปักดินมันอาจจะโตอีกได้นะคือความเป็นชีวิตของมันเนี่ยยังไม่ได้สิ้นสุดเลยแต่ก็ยังมีชีวิตดีอยู่อันนี้ก็ดีขึ้นมาหน่อยแต่สารพิษก็อาจจะน้อยหน่อยแต่ถ้าบอกว่ากินที่มันตายแล้วเก็บไว้หลายวันลองเก็บผักไว้ดูตั้งไว้อยู่หน้าบ้านนี่แหละนอกตู้เย็นตั้งไว้ 2-3 วันมันก็เหี่ยวมันก็เน่ามันก็เหม็นเหมือนกันแต่ว่าอัตราการเหี่ยวเน่าเหม็นของมันเนี่ยอาจจะช้ากว่าเรื่องของเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ตั้งไว้ตอนเช้ายังไม่ทันตกเย็นแล้วท่านผู้ฟังแค่บ่ายๆเนี่ยอากาศร้อนหน่อยอะไรหน่อยก็เหม็นแล้วกินไม่ได้แล้วจริงๆความเหม็นมันปรากฏมาตั้งแต่ตอนที่มันตายแล้วแต่มันยังไม่มากจนกระทั่งจมูกเรามันไปรับรู้ได้ความเน่ามันปรากฏอยู่ต่อให้ยังไม่ต้องตายเอาให้ยังเป็นอยู่อ่ะตัวเราเนี่ยไม่ต้องดูที่ไหนไกลยังเป็นอยู่ยังหายใจอยู่ยังฟังเสียงได้อยู่ยังเห็นภาพได้อยู่แต่ถ้าไม่อาบน้ำสักวันหนึ่งเอาแค่ตอนเช้าคุณไปทำงานอากาศร้อนบ้างเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้หมอกควันเรื่องราวอะไรต่างๆกลับมาตอนเย็นดองเอาไว้ท่านผู้ฟังไม่ต้องอาบน้ำแม่มันจะเหม็นมากเลยหรือฟันเอาคุณไม่ต้องแปรงฟันปากก็ไม่ต้องบ้วนแม่ตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยไม่รู้ล้างหน้าหรือยังทนเหม็นอยู่เพราะมันเป็นของเน่าแต่มือวังมันเป็นของเน่าแต่เวลามันเริ่มเน่าแล้วมันก็จะส่งกลิ่นเหม็นเขาจึงต้องเอาไปปรุงเขาจึงต้องเอาไปผ่านความร้อนเขาจึงต้องเอาไปใส่ซอสใส่อะไรทําให้มันหอมขึ้นมาทําให้มันดูดีขึ้นมาเพราะจริงๆมันเป็นของเน่ามันเป็นของเหม็นเราเอาของเน่าๆมารวมกันในท่านผู้ฟังมันจึงเป็นรังของโรคโรคอะไรต่อมิอะไรเนี่ยมันก็จะมาหลั่งล้อมรวมกันอยู่ในนี้ท่านผู้ฟังลองคิดดูนะปฏิกิริยาทางเคมีต่างๆเนี่ยสิ่งที่ไม่ดีเจอกับสิ่งที่ไม่ดีมันพัฒนาเป็นสิ่งที่ไม่ดีแบบใหม่ขึ้นมาเนี่ยโรคแบบใหม่ๆสมัยปัจจุบันเนี่ยทุกวันนี้นี่นะถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อ50ปีที่แล้วยาที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยเพิ่มจากเมื่อ50ปีที่แล้วถึง2เท่าถึง2เท่านะครึ่งหนึ่งของยาที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้50ปีที่แล้วไม่มีเพิ่งจะมีมาเมื่อ50ปีนี้โรคต่างๆมันเพิ่มขึ้นมากแล้วก็อยู่ในกายของเราทั้งสิ้นไล่มาเลยพระพุทธเจ้าอธิบายมาแต่เริ่มที่ตาตานี่มันอยู่ในกายกายเป็นของรังโรคเป็นรังของโรคบางทีมันมีโรคโผล่ออกมาให้เห็นทางตาโรคที่ตาเนี่ยมีหลายอย่างเยอะแยะต้อหินต้อกระจกบางทีสายตาฝ้าฟางมองเห็นไม่ชัดบ้างบางทีกระจกตาถูกอะไรมาบังเดี๋ยวก็มีขี้ตาไหลเยิ้มน้ำตาไหลอยู่เรื่อยมีสารพัดโรคที่เกี่ยวกับตาเวลาที่แก่แล้วก็มองไม่เห็นอีกต่างหากสายตาฝ้าฟางแพ้แสงแดดแพ้ฝุ่นแพ้แต่ละอย่างก็ต้องใช้ยาหยอดไม่เหมือนกันแถมยากินให้ด้วยนะบางคนแค่เป็นโรคตานะกินยาตั้ง 7-8 เม็ดนะเป็นตาไม่พอยังเป็นหูอีกนะหูนี่มันก็เป็นเอ็นโผล่ขึ้นมา แต่ข้างในก็มีขนมีสิ่งโสโครกก็เรียกว่าขี้หูเหม็นอีกต่างหากสะสมเชื้อโรคแต่บางทีอายุมากแล้วก็มีอาการหูตึงหูไม่ได้ยินแต่บางทีลมก็ออกหูบางทีหูอื้อบางทีน้ำในหูไม่เท่ากันโอ้เอาแค่โรคหูเนี่ยท่านผู้ฟังหมอนี่เขายังต้องเรียนเฉพาะทางเรียนกันทั้งชีวิตก็ยังรักษาโรคหูเนี่ยไม่ได้เลยบางคนไม่ได้เป็นเฉพาะโรคตาและโรคหูเป็นโรคจมูกด้วยในจมูกที่มันเป็นกระดูกอ่อนยกขึ้นมาข้างในมีขนนะมีของที่โสโครกเราเรียกว่าขี้มูกมีอาการผ่านเข้าผ่านออกสะอาดบ้างสกปรกบ้างอันนี้มันก็รับไปเต็มๆนะคัดจมูกมีน้ำมูกบางคนไม่พอใจจมูกเอาพลาสติกมาใส่เสริมให้มันเด้งขึ้นตั้งขึ้นอันนี้จะเรียกว่าโรคจมูกก็ได้ยังรวมถึงโพรงที่อยู่ข้างในเป็นไซนัสมีทั้งหลายโพรงเป็นของเปียกเยิ้มเนี่ยเป็นตัวสั่งสมของเชื้อโรคแต่มันเป็นของรังโรคจริงๆร่างกายของเรานะโรคที่ลิ้นโรคที่กายโรคที่ศีรษะโรคที่หูโรคที่ปากโรคที่ปากนี่ก็ยังรวมถึงโรคฟันและขนาดฟันเนี่ยท่านผู้ฟังเป็นกระดูกที่แข็งที่สุดในร่างกายยังมีโรคได้ที่ดูแล้วกันเนี่ยเป็นโรครัมมนาตโรคเหงือกฟันก็ไม่อยู่กินของสะสมเน่าขนาดของที่แข็งที่สุดเนี่ยจุลินทรีย์มันยังกัดได้เนี่ยมันยังทำลายได้นั้นภาษาอะไรกับกระดูกอย่างอื่นของเรายังมีโรคไข้อะไรต่างๆเยอะแยะแต่ไข้ที่เป็นเพราะออกกำลังกายเกินบางทีหนาวเกินไปร้อนเกินไปก็เป็นไข้ขึ้นมาบางทีออกกำลังกายมากเกินไปก็เป็นไข้ขึ้นมาบางทีเป็นเพราะไข้เส้นเป็นอาการรวมของไข้ประเภทต่างๆกินยาก็ไม่หายต้องอาศัยการนวดนะไข้มันมีอยู่ในร่างกายนะออกมาเป็นอาการหนาวหนาวร้อนร้อนออกมาเป็นอาการที่ไม่สบายกายนะไม่มีเรี่ยวแรงนะเป็นไข้แบบนี้ก็มีนะโรคที่นอกจากนี้ยังเกี่ยวกับทางด้านวินัยของพระก็มีนะท่านผู้ฟังอย่างโรคกลากอย่างเงี้ยคนที่เป็นโรคกลากเกลื่อนถ้ายังเป็นอยู่ยังรักษาไม่หายจะมาบวชก็ไม่ได้นะห้ามบวชคนที่เป็นโรคกลากโรคหม่องคร่อนี่ก็เหมือนกันโรคหม่องคร่อนี่ก็คือโรคถุงลมโป่งพองโรคที่เกี่ยวกับปอดเนี่ยหายใจฟุดฟาดฟุดฟาดหรือเป็นระบบที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจนี่ก็ห้ามบวชเหมือนกันในยังรวมถึงโรคลมชักลมบ้าหมูเนี่ยเป็นโรคชักกระตุกแต่เป็นทางระบบประสาทตอบสนองไม่ถูกต้องโอ้มันมีหลายระบบอะท่านผู้ฟังระบบหายใจมีได้ตั้งแต่จมูกไปจนถึงคอไปจนถึงปอดและระบบทางเดินอาหารในปากในฟันในช่องปากหลอดทางเดินอาหารกระเพาะลำไส้ตับลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ในรีสีดวงทวารพวกนี้คือระบบทางเดินอาหารไอ้ที่แต่ละอย่างที่ข้าพเจ้าพูดมานี่นะเขาไปเรียนเฉพาะทางนี้ก็ต้องหลายปีนะท่านผู้ฟังกว่าจะเชี่ยวชาญสักโรคหนึ่งกว่าจะเชี่ยวชาญสักอวัยวะหนึ่งในระบบต่างๆเหล่านั้นแต่ยังไม่พอท่านผู้ฟังยังมีระบบเลือดนี่ระบบเลือดนี่ก็หัวใจนี่ก็ส่วนหนึ่งระบบเลือดนี่ก็ส่วนหนึ่งช่องอกนี่ก็ส่วนหนึ่งยังมีเรื่องของกล้ามเนื้ออีกกล้ามเนื้อแต่ละมัดจะมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรยังระบบกระดูกอีกท่านผู้ฟังและยังระบบประสาทอีกแล้วแต่ละระบบท่านผู้ฟังในร่างกายของเราเนี่ยมันเกิดโรคได้เป็นหลายร้อยอย่างหลายร้อยอย่างนะนับดูเนี่ยมันเป็นพันๆอย่างเป็นพันๆโรคที่จะเกิดขึ้นในกายของเราแล้วบางทีมันไม่ได้มีเหตุปัจจัยเสี่ยงใดๆมันก็อยู่ๆมันก็เกิดขึ้นมาอันนี้เพราะอะไรเพราะชื่อมันบอกอยู่แล้วถ้าโรคมันจะเกิดมันจะไม่เกิดที่อื่นหรอกนอกจากในกายเอาทำไมต้องเป็นชั้นก็กายมันเป็นอย่างนี้ของทุกคนมันเป็นอย่างนี้นะมันจะออกมาตรงไหนตอนนั้นเองมันจะโผล่มายังไงตอนนั้นเองบางทีโรคนี้มันผสมกับโรคนี้มันอาจจะออกมาอีกแบบหนึ่งไอ้ที่เราไปวินิจฉัยเจ็บจนกระทั่งไปหาหมอเนี่ยคือมันเป็นตัวใหญ่ของมันแล้วมันเป็นตัวแม่หรือว่าตัวที่โตสมบูรณ์แล้วคุณถึงมีอาการเจ็บอย่างสุภาพสตรีท่านนี้อายุ40กว่าๆสุขภาพแข็งแรงดีจนกระทั่งมีอาการปวดท้องอย่างเงี้ยอาการปวดท้องความไม่สบายกายอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้คือมันหนักแล้วอันนี้คือมันมาปรากฏให้เห็นแล้วเป็นตัวใหญ่แล้วเป็นตัวแม่แล้วแต่ตอนที่มันยังเป็นเด็กๆอย่างในรังหนูรังปลวกรังมดเนี่ยเราจะเห็นตัวลูกมันด้วยในตอนที่มันเป็นโรคตอนที่มันยังเป็นน้อยๆอยู่เนี่ยเราหาไม่เจอมันสะสมมาอยู่ตลอดการที่เราปวดขาทีละเล็กละน้อย ปวดจากกล้ามเนื้อไม่ได้รักษามันเป็นตัวลูกใช่ไหมปวดไปปวดไปไม่ได้ดูไม่ได้รักษามันไม่ได้แก้ไขมันก็ลามไปถึงกระดูกกระดูกก็ผิดรูปไปเพราะว่ากล้ามเนื้อมันทำงานไม่ถูกหลักผิดรูปไปผิดไปมากๆผิดไปมากๆเกิดเป็นอาการอักเสบที่กล้ามเนื้อไม่พอมาลามถึงกระดูกสะสมไปสะสมไปอาจจะเป็นมะเร็งก็ได้แต่คือมันโตขึ้นมาจากการที่มันยังเป็นลูกยังเป็นตัวน้อยเริ่มมีความแข็งแรงของโรคนั้นจนกระทั่งทำให้มันเป็นตัวแม่ขึ้นมาเป็นรังของโรคจริงๆท่านผู้ฟังร่างกายนี้ไม่ได้เป็นของสะอาดไม่ได้เป็นของสวยงามขนาดยังไม่ตายแต่ตายแล้วยิ่งจะเน่านะยังไม่ตายยังเป็นของเน่ายังเป็นของเหม็นเป็นรังของโรคสิ่งอะไรที่มันจะสกปรกสิ่งอะไรที่มันจะเป็นของไม่ดีโรคเนี่ยคือความเจ็บไข้ความไม่สบายเนี่ยมันจะมารวมอยู่ในกายนี้หมดต้องให้คุณจะเอาของดีๆมาใส่เข้าไปของดีๆที่คุณนำมาใส่เข้าไปถ้ามันตายแล้วมันก็เน่าแล้วคุณหยิบอะไรมาก็ได้มันก็ของตายของเน่าทั้งนั้นล่ะถ้ามันเข้าไปในกายแล้วมันก็จะตายแล้วมันก็จะเน่าแล้วต่อให้ยังไม่ตายต่อให้ยังไม่เน่าร่างกายของเรามีจุลินทรีย์พวกนี้ก็ขับของเสียออกมาตลอดแต่คือถ้ามีสิ่งมีชีวิตแล้วยังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่เนี่ยพวกนี้ก็จะมีของเสียอยู่ตลอดแม้แต่ในร่างกายของเราระดับเซลล์ระดับเม็ดเลือดพวกนี้ก็มีของเสียของเขาอยู่ตลอดเวลาก็จะมีอายุของเขาท่านผู้ฟังลองดูเนี่ยเล็บเราถ้ายังยาวอยู่ผมเราถ้ายังงอกอยู่ตัวถ้าถูแล้วมีขี้ใครออกมามีเหงื่อมีขนงอกออกมาเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความที่สิ่งมีชีวิตในกายของเราตอนที่มันมีชีวิตอยู่เอ้ามันก็ตายแล้วมันจึงเป็นเศษออกมามันจึงเป็นคราบออกมามันจึงเป็นเส้นผมเส้นขนงอกออกมาเรื่อยๆเพราะว่ามีสิ่งที่ตายอยู่ในตัวเราแต่ความตายพวกนี้เป็นพิษทั้งสิ้นเป็นของที่มันจะค่อยทำให้อายุของเราสิ้นลงสิ้นลงสั้นลงสั้นลงประเด็นคือตรงนี้ท่านผู้ฟังว่าไอ้ความที่อายุมันสั้นลงไปสั้นลงไปมีจำกัดนะประมาณ100ปีประมาณ100ปีเกินกว่านั้นก็อาจจะมีแต่ส่วนใหญ่จะน้อยกว่านั้นแต่ความที่อายุสั้นลงสั้นลงนะประมาณ100ปีในช่วงนี้เหลืออยู่กี่ปีท่านผู้ฟังว่าตัวของเราเองเหลือกี่ปีก็ไม่รู้แต่รู้สึกว่าของเสียมันจะเยอะมากขึ้นในกายทั้งสายตาสั้นบ่งบอกออกมาด้วยโรคต่างๆทั้งปวดขาปวดแข้งทั้งผิวหนังเหี่ยวทั้งตัวเป็นจุดตกกระผมงอกพวกนี้บ่งบอกออกมาในรูปของความแก่พอมีความแก่แล้วโรคต่างๆเนี่ยมันเริ่มจะมีความแข็งแรงเพราะว่าความแก่รอบถูกไหมเรามีรอบมากขึ้นอายุมากขึ้นเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บที่มันมีอยู่ในกายที่เป็นรังของมันเนี่ยจากตัวเล็กๆเด็กๆมันเป็นเล็กๆอยู่มันยังไม่โตแต่พออายุเรามากขึ้นไอ้พวกที่มันเล็กๆโรคพวกนี้มันก็โตขึ้นมาใหญ่ขึ้นมามันก็ปรากฏออกมาเป็นไข้นะเป็นไข้ทางกายไข้ต่างๆนานาเป็นโรคที่หูโรคที่ตาโรคปวดท้องโรคกระเพาะรีสีดวงแต่เพราะว่าไอ้โรคที่เป็นเชื้ออยู่ตอนที่มันยังเล็กๆตอนที่ยังเป็นเด็กเนี่ยมันยังไม่โตเต็มที่แต่มันยังถูกควบคุมมันยังถูกเก็บอยู่แต่พอเราอายุมากขึ้นไอ้พวกโรคภัยไข้เจ็บนี่ก็โตขึ้นพัฒนาขึ้นการที่มันถูกจำกัดด้วยระบบของร่างกายก็น้อยลงน้อยลงมันก็ใหญ่ขึ้นโผล่ขึ้นมาและมีความแก่แล้วโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆมันก็เริ่มมากขึ้นนะทำทางเอาไว้ท่านผู้ฟังทำทางเอาไว้ให้ความตายความตายที่จะมาถึงประมาณ100ปีจากไหนไม่ใช่จากตอนนี้นะตอนนี้บางทีมันเกินมามากแล้วจากตอนเกิดนู่นนับมานะโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์รอบหนึ่งนี่นับเป็น1รอบอันนี้เขาสมมุติกันว่า1ปีในแต่ละรอบที่ผ่านไปผ่านไปเนี่ยพวกระบบพวกนี้มันทำงานอยู่ตลอดนะมันทำงานอยู่ตลอดนะรังของโรคที่มีโรคยังเป็นตัวเล็กๆเป็นเชื้อนั้นเชื้อนี้มันก็ค่อยโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นเวลาที่เราเหลืออยู่นี้ท่านผู้ฟังเราจะเอามาทำอะไรเนื้อกายของเรานี้จะมาเป็นที่พึ่งที่ยึดถือจะเป็นที่อาศัยไม่ได้เลยอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจท่านผู้ฟังว่าเราจะอาศัยกายนี้ไม่ได้เราจะมายึดถือพึ่งกายนี้ไม่ได้แต่สิ่งที่เราต้องพึ่งก็คือพุทโธธัมโมสังโฆสิ่งที่เราจะต้องพึ่งก็คือจิตใจที่มีพุทธธัมมสังฆะอยู่ข้างในแล้วยังไงแล้ว คลายความกำหนัดในกายพอคลายความกำหนัดที่อยู่ในกายนี้จิตใจของเราจะบริสุทธิ์ขึ้นได้จิตบริสุทธิ์ได้เพราะกายที่เป็นของรังโรคถ้ากายจะมีแต่ความสุขอย่างเดียวถ้ากายจะเป็นแต่ของที่มีความสวยงามมีความน่าดูน่าชมอย่างเดียวจิตใจของเราจะมีความเศร้าหมองอย่างเดียวจะบริสุทธิ์ขึ้นไม่ได้แต่โชคดีตะวันที่กายของเราเป็นของรังโรคทำให้เราหน่ายได้ทำให้เราคลายกำหนัดได้ทำให้เราปล่อยวางได้แม้ในกายนี้เมื่อเราปล่อยวางแล้วจิตของเราจะบริสุทธิ์ขึ้นได้มันโชคดีตรงนี้โชคดีตรงที่กายเป็นของรังโรคแต่มันโชคไม่ดีตรงที่ว่าบางคนมันไม่เห็นว่ากายเป็นของรังโรคคิดว่าจะไปพึ่งกายคิดว่าจะไปหาความสุขทางกายคิดว่าจะเอากายนี้เป็นที่พึ่งแต่คิดผิดไงจึงต้องคิดให้ถูกแต่ใช้โอกาสที่เรามีเห็นให้ได้เห็นให้ได้ว่าในกายนี้มีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมีโทษอยู่พอเราเห็นโทษในกายแล้วทำปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้ถึงเลยว่าโอ้เราอาศัยกายนี้ได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นแต่ไม่ใช่ว่าจะไปทำร้ายเขาจะไปฆ่าตัวตายนั้นไม่ถูกหลักแต่อาศัยกายที่มีอยู่เป็นอยู่นี้ในการที่จะทำความดีทางกายเรามีการแบ่งปันให้ปันมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทางวาจาเรามีการพูดดีมีการพูดจาที่จะทำให้มีความสามัคคีกันให้เกิดความพร้อมเพรียงกันพูดวาจาประกอบด้วยเมตตากรุณาใช้กายที่เป็นที่ตั้งอยู่ของใจนี้ในการที่จะหาความรู้ในเรื่องของธรรมะฟังธรรมเสริมสร้างปัญญาให้ใจของเราบริสุทธิ์ขึ้นโดยใช้กายได้ให้ใจของเราท่านผู้ฟังบริสุทธิ์ขึ้นโดยใช้กายนี้ได้เพราะกายนี้มันมีโทษมันมีทุกข์พอเราเห็นโทษและทุกข์ในกายนี้แล้วจิตเราคลายกำหนัดจากกายนี้ความที่จิตคลายกำหนัดนั่นแหละคือความที่แจ่มใสความที่บริสุทธิ์ขึ้นของใจที่เกิดขึ้นจากกายที่มันจะมีแต่เสื่อมสลายแตกทำลายไปจิตที่บริสุทธิ์ได้อย่างนี้ก็พ้นจากทุกข์ได้ท่านผู้ฟังเราพิจารณาให้ดีพิจารณากายให้เห็นว่าเป็นของมีโทษมากมีทุกข์มากเป็นรังของโรคการรักษาท่านผู้ฟังเราก็ทำตามกระบวนการไปนั่นแหละบางทีบางอย่างก็รักษาได้ก็รักษาไปบางทีมันเกินการรักษาใจของเราให้มีความคลายกำหนัดให้มีความเห็นที่ถูกต้องในเรื่องของกายได้ถึงจุดหนึ่งมันจะรักษาได้หรือรักษาไม่ได้ก็ตามจิตใจเรายังบริสุทธิ์ได้จิตใจของเรายังจะดีขึ้นอยู่ได้และท่านผู้ฟังมีเรื่องราวใดๆที่จะแบ่งปันหรือว่าจะมีคำถามเกี่ยวกับในเรื่องของทางคำสอนของพระพุทธเจ้าสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณีย์บัตรมาที่วัดป่าดอนไหโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเจริญพร